لیکن شیطان هغه په خوګه پسته کې دوک کړو ورته ویل اے آدما او خیم در ته هغه ونه چې په هغه سره همیشه ژوند او همیشه بادشاهي حاصلېږي